Odată interesele politicienilor momentului, înainte de a fi membru de partid, sunt român. Și desemnată să gestioneze portofoliul transporturilor în noua Comisie Europeană, domeniul la care România este codașă, Rovana Plum va fi audiată în legislativul comunitar la sfârșitul acestei luni. Avem de a face cu un algoritm atât de complicat, încât ajunge să pui la transporturi un reprezentant al unui stat care, dacă a stat prost, fundamental prost la ceva, era tocmai infrastructura și transporturile. Europa FM este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezinte jurnalul de dimineață Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ascultați jurnalul de dimineață Europa FM. Sindicatele din industria de apărare ies în stradă. Proteste sunt programate astăzi și mâine în Piața Victoriei, din capitală, în fața sediului guvernului. Nemulțumiți de subfinanțarea industriei de apărare, sindicaliștii acuză executivul condus de Viorica Dăncilă că nu și-a respectat angajamentele asumate la începutul verii. Detalii aflăm de la Liliana Nicolae. Sindicaliștii au pus pe hârtie, în urmă cu 4 luni, toate revendicările pe care le au. Însă guvernul nu a semnat protocolul încheiat atunci. Așa că, spun sindicaliștii, problemele au rămas. Ei vor ca industria de apărare să devină industrie strategică de interes național, astfel ar putea primi contracte directe și nu prin licitație. Pentru că, spun ei, la multe licitații, ministerul este scos din joc de firme care vin cu oferte foarte avantajoase. Constantin Bucuroiu, președintele Alianței Sindicale din Industria de Apărare. Ministerul Apărării Naționale să fie totuși condiționat din acel 2%. O mare parte se intre în industria românească. Am cerut ca banii care se dau pe investiții să fie, deci, majorare de capital în așa fel încât societățile să aibă timpul necesar să-i cheltuie. Industria de apărare la ora actuală nu au în momentul de față aprobate bugetele de venituri și cheltuieli. Și atunci ne întrebăm, bun, dacă a primit bani pe investiții, când îi cheltuie? Sindicaliștii din apărare vor, pe de altă parte, să aibă aceleași beneficii ca angajații din construcții și IT, adică să fie scutiți de plata unor impozite și contribuții la bugetul de stat pentru a atrage angajați tineri. Protestele vor continua și săptămâna viitoare, dacă nu vor avea promisiuni certe din partea guvernului. Procurorii anunță oficial punerea sub acuzare a procurorului Cristian Popescu și a 3 polițiști în dosarul privind dispariția Alexandrei Măceșanu. Cei 4 sunt anchetați pentru abuz în serviciu. Fostul procuror din cazul Caracal, suspendat din funcție la începutul lunii august, nu ar fi permis agenților de poliție să intre în casa lui Gheorghe Dincă înainte de ora 6 dimineața, iar cei 3 polițiști nu au făcut absolut nimic atunci când tatăl fetei a reclamat dispariția minorei, arată parchetul. Una dintre persoanele arestate în cazul tinerilor germani legați cu funii la Vișeu de Sus a fost pusă în libertate după o decizie a Curții de Apel Cluj. Alte 4 persoane implicate în dosar au depus de asemenea contestație și au cerut să fie eliberate din arestul preventiv, însă acțiunile lor au fost respinse. Elena Blănaru. Persoana care a avut câștig de cauză în instanță va fi plasată sub control judiciar. Alte 4 persoane rămân în arest preventiv în cazul dosarului Project Maramureș, în care o grupare condusă de o familie de germani e acuzată că a ținut în sclavie mai mulți tineri din Germania, pe care i-a pus să execute munci în locuințele unor localnici din Vișeu de Sus, pretextul oficial fiind cel al unui program de reeducare. Tinerii exploatați proveneau din medii dezorganizate, părinți divorțați, narcomani sau alcoolici, care din cauza unor afecțiuni grave, depresie sau dependență de droguri au devenit instabil emoțional. Anchetatorii susțin că membrii grupului au aplicat metode barbare asupra tinerilor. Aceștia erau obligați să facă munci fizice epuizante, erau bătuți și înfometați, legați cu funii și înhămați la căruță alături de animale, mai rese din rechizitoriul anchetatorilor. Liderul grupării, cetățeanul german Schumann Bert, rămâne în arest preventiv. Noi divergențe între foștii parteneri de guvernare, odată cu alegerea lui Teodor Meleșcan în fruntea Senatului, votul de ieri a fost unul în 2 tururi. La final, socialdemocrații și-au impus candidatul venit din rândurile ALDE. Călin Popescu-Tăriceanu a anunțat că va reclama la Curtea Constituțională felul în care Teodor Meleșcanu a fost ales drept succesorul său la conducerea Senatului. În al doilea tur de scrutinile l-a obținut 73 de voturi, iar Alina Goriu de la PNL 59. În primul tur, fostului ministru de externe i-a lipsit un singur vot pentru a câștiga. În toată activitatea mea politică am servit țara mea, poporul meu și niciodată interesele politicienilor momentului, înainte de a fi membru de partid, sunt român. Sunt membru al grupului ALDE și voi depune toate eforturile pentru a asigura continuitatea eficientă a actului de guvernare, conform mandatului dat de alegători în programul PSD-ALDE din 2016. Potrivit lui Călin Popescu Tăriceanu, majoritatea nu a respectat regulamentul de funcționare al Senatului. Documentul spune că fiecare grup parlamentar poate să propună o singură persoană pentru conducerea forului, ori deși a fost susținut de PSD, Teodor Meleșca nu făcea parte la momentul votului din ALDE. La alegerile de ieri, formațiunea respectivă îl propusese pe Ion Popa. Această alegere s-a făcut cu încălcarea prevederilor regulamentului. Acest lucru nu va rămâne fără urmări. Vom face sesizare la Curtea Constituțională și invit pe cei care sunt de acord cu acest punct de vedere să-și depună semnăturile pe sesizarea curții, pe care o vom pregăti imediat. Iar senatoarea Alina Gorghiu spune că acesta a fost un prim test în vederea moțiunii de cenzură pe care opoziția vrea să o depună la adresa cabinetului Dăncilă. Este o primă bătălie pe care, din punctul meu de vedere, a pierdut-o PSD-ul. Ați pierdut locul de șef al Senatului în favoarea unui om dintr-un alt grup parlamentar. Putem să spunem ferm că partidele de opoziție au dat dovadă de coerență, de coeziune și au făcut un prim pas pentru succesul moțiunii de cenzură. Șeful Senatului este al doilea om în stat, îi ține locul președintelui țării dacă acesta este suspendat și, foarte important, poate sesiza Curtea Constituțională cu privire la posibile conflicte juridice între autoritățile publice. Ascultați Jurnalul de dimineață Europa FM. La Bruxelles propusă să gestioneze portofoliul transporturilor în noua Comisie Europeană Rovana Plumb va fi audiată în legislativul comunitar la sfârșitul acestei luni. De la București, PNL și Alianța USR Plus au anunțat că europarlamentarilor nu o vor susține pe socialdemocrată la audieri, întrucât nu ar fi competentă pentru postul de comisar. S-a ținut cont mai degrabă de criterii politice când s-au făcut nominalizările, spune la Europa FM analistul politic Dan Dungaciu. Avem de a face cu un algoritm atât de complicat, încât ajung să pui la transporturi un reprezentant al unui stat care, dacă a stat prost, fundamental prost la ceva, era tocmai infrastructura și transporturile. Este evident că s-a sacrificat aici conținutul în numele unor criterii de gen și de familie europene și de reprezentări. Dar semnalul pe care îl constatăm este că acest mod de a face politică este cel puțin riscant. Întrebarea fundamentală este următoarea. Dacă s-a făcut așa pe cazul României, ce garanții că nu am avut sacrificări de competență și pe alte posturi? O altă candidatură cu probleme este cea a Ungariei. Comisarul propus pentru vecinătate și lărgirea Uniunii este fost ministru al justiției, este cel care a luat mai multe măsuri considerate că au subminat statul de drept în Ungaria. Numirea din partea Ungariei este într-un fel și o sfidare a domnului Orban, care sigur că râde pe sub mustață, numind ca și comisar un fost ministru de justiție care se lupta la bărânte cu domnul Timmermans. Domnul Timmermans a semnalat asta și se pare că n-a avut câștig de cauză. Toată construcția asta a Comisiei Europene este structural extrem de complicată, pentru că nu poți să muți un singur pion. Trebuie să muți mai mulți. Și atunci, sigur că în numele unui consens politic, probabil că doamna șef de comisie a preferat să joace prin tăcere, sacrifici o piesă care nu e cea mai naturală pentru ca să ții întregul. Așadar, urmează acum audierea comisarilor propuși în Parlamentul European. Noul executiv de la Bruxelles își va începe activitatea la 1 noiembrie. Iulia Verbancu. Noul executiv comunitar va avea 8 vicepreședinți, inclusiv înaltul reprezentant al Uniunii pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, unde comisar este propus reprezentantul Spaniei, Josep Borrell. Vicepreședinții sunt responsabili de prioritățile majore și apar direcții precum Pactul Ecologic European, de care ar urma să se ocupe olandezul Frans Timmermans, care va gestiona și politicile climatice. Un alt vicepreședinte, doamna Margrethe Vestager din Danemarca, se va ocupa de digitalizarea Europei. Va exista un vicepreședinte pentru o economie în serviciu cetățenilor, unde e propus reprezentantul Letoniei Valdis Dombrovskis, un vicepreședinte pentru protejarea modului nostru de viață european, grecul Margaritis Kinas, unul pentru relații interinstituționale și previziuni, slovacul Maroš Šefčovič, un vicepreședinte pentru un nou elan pentru democrație, croata Dubravka Šuica, și unul pentru valori și transparență, Vera Jurova din Cehia. În ce îi privește pe ceilalți comisari, după cum spuneam, Rovana Plumb se regăsește în dreptul portofoliului transporturi. Între portofoliile importante, Franța preia piața internă, Suedia afacerile interne, Belgia justiția, Austria portofoliul de buget și administrație, Irlanda comerțul, Italia economia, iar Polonia agricultura. În Statele Unite, președintele Donald Trump i-a cerut demisia consilierului său pentru securitate națională, John Bolton. Potrivit unui mesaj făcut public pe Twitter, înlocuitorul va fi nominalizat săptămâna viitoare. Adriana Sârbu. Numit în funcție în aprilie anul trecut, John Bolton a fost al treilea consilier al miliardarului american pentru securitate națională. El a afirmat, tot pe Twitter, că nu a fost dat afară, ci că s-a oferit să demisioneze. Până acum, Donald Trump contestase vehement relatările de presă, conform cărora dorința lui de a organiza o întâlnire cu talibanii afgani la Camp David a fost obiectul unor dezacorduri în cadrul echipei sale. Vicepreședintele Mike Pence, dar și John Bolton, s-ar fi opus venirii talibanilor la Camp David, scena mai multor summituri istorice. Întâlnirea s-ar fi anulat din cauza unui atentat în care a fost ucis și un soldat american, joi la Kabul. Atacul a făcut și o victimă de naționalitate română, Ciprian Ștefan Polschierea, șofer în cadrul structurilor de comandament NATO din Kabul. Într-un atentat anterior a murit Vasile Rădună, reprezentant al misiunii diplomatice a României la Kabul. Angajat în administrațiile Reagan și Bush, atât tatăl cât și fiul, John Bolton este un partizan al intervențiilor armate americane în țări străine. A propus, de exemplu, bombardarea Iranului. Când a avut însă ocazia să lupte în războiul din Vietnam, a reușit să scape de încorporare. Jurnalul de dimineață Europa FM a ajuns la final. O zi cu vreme frumoasă se anunță astăzi. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 30 de grade. Cu totul izolat după amiaza și seara vor fi posibile ploi de scurtă durată la munte. Vântul va sufla mai tare în Dobrogea și pe arii restrânse, în Oltenia, Muntenia, sudul Banatului și pe crestele montane. Acum dimineață vor fi condiții de ceață. Cer variabil astăzi în București și o maximă de 28 de grade. Vântul ne strică un pic ziua. Vor fi rafale de 35-40 de km pe oră. Jurnalul de dimineață Europa FM. Mulțumim, Ioana. Continuăm cu sport. Luca, bună dimineața! Bună dimineața! Echipa națională de tineret a început prost preliminariile pentru campionatul european din 2021, învinsă cu 2-1 de Danemarca la Aalborg. Nordicii au deschis scorul încă din minutul 3 și au făcut 2-0 în repriza secundă după ce au mai ratat câteva mari ocazii. Florinel Coman a marcat în minutul 80 cu un șut de la 30 de metri, dar tot el a ratat un penalty obținut de Ganea în prelungiri. De menționat că din lotul ajuns până în semifinalele turneului final de astăvară au dispărut Pușcaș, Hagi, portarul Radu, fundașii Nedelcearu, Ștefan și Rus sau Cicâldău, toți promovați la Naționala de Seniori. Echipa lui Mirel Rădoi va juca următorul meci pe 10 octombrie la Ploiești cu Ucraina. Din grupa României mai fac parte Finlanda, Irlanda de Nord și Malta. Cristiano Ronaldo a mai doborât un record, a devenit cel mai bun marcator din istoria preliminariilor pentru campionatul european. El a înscris aseară de 4 ori pentru Portugalia în victoria 5-1 cu Lituania. Starul Juventus a marcat 3 dintre goluri în interval de un sfert de oră în repriza secundă și a ajuns la cota 25 în preliminarii, cu 2 mai multe decât irlandezul Robbie Keane. Ronaldo are în total 93 de reușite în tricoul Portugaliei, fiind cel mai prolific marcator european din istorie. Îl depășește doar iranianul Ali Daei cu 109 goluri marcate în 149 de meciuri în anii 90-2000. Să revenim la preliminariile Euro 2020. Tot aseară Anglia a învins Kosovo cu un scor spectaculos, 5-3. Oaspeții au marcat la prima fază a meciului, dar Sterling a egalat repede în minutul 8 și englezii au mai înscris de 4 ori până la pauză. Kosovo a marcat de 2 ori în debutul reprizei secunde și așa s-a terminat. În aceeași grupă, Cehia a câștigat cu 3-0 în Muntenegru. Și să mai spunem că Albania a învins cu 4-2 Islanda, în timp ce Franța, Turcia și Serbia au învins la scor adversare modeste. Spania s-a calificat în semifinalele campionatului mondial de basket masculin, care se desfășoară în China. Reprezentativa iberică ajunge în această fază pentru prima oară după 2006, când cucerea trofeul. Acum Spania a trecut în sferturi de Polonia, 90-78, cei mai buni marcatori fiind Ricky Rubio și frații Hernandez. Tot ieri Argentina a eliminat Serbia, 97-87, iar astăzi se vor disputa celelalte două sferturi de finală, Australia-Cehia și Statele Unite-Franța. Da, să sperăm că o să o dreagă Mirel Rădui cu noua națională de tineret. Cum spuneam, n-a mai rămas mare lucru din cea care ne-a umplut de bucurie astăvară și ne-a făcut să retrăim meciuri de fotbal cu emoțiile de odinioară. Au fost promovați cei mai mulți la echipa mare, dar încă nu... Asta vreau să întreb, dacă au trecut de la echipa mică la echipa mare, de ce nu vedem dincolo? Păi toată lumea se aștepta la asta. Asta a fost expectativa. Gata, domne, să-i luăm pe toți de la tineri să jucăm cu ei. Nu e tot una, pentru că se schimbă datele problemei când joci cu fotbaliști seniori și o să dureze puțin până se acomodează. Plus de asta, noi avem problema asta că mulți dintre jucătorii noștri nu evoluează la echipele de club. Și uite, mă uitam aseară peste lotul echipei Kosovo, învinsă cu 5-3 de Anglia, dar Kosovo e pe locul al treilea în grupa ei preliminară, cu 2 victorii, 2 remize, și asta a fost prima înfrângere. Kosovarii sunt până în 2 milioane. Și jucătorii lor sunt toți, dar toți titulari la echipele de club, care nu sunt cele mai mari echipe, dar toți joacă în străinătate, la echipe din Liga a doua engleză, din Danemarca, din Spania, din Italia. Dar joacă. Dar joacă toți. Toți sunt titulari, pentru că sunt luptători ca nație. Și uite, până la urmă, asta își spune cuvântul. Dar, mă rog, o să fie...